Вардэкі, часта шумна дыхаючы, як мох, растлумачыў маладому свяшчэнніку, што учора непадалёку адсюль на балотах і мерзкія леты ўбачылі марану або мору, жанчыну велізарнага росту, якая трымала ў адной руцэ чалавечы чэрап, у другой востры серп з чырвоным лязом і махала скрываўленай хусткай. Заўсёды перад вайной, перад вялікай бядой з'яўляецца аднекуль гэтая жахлівая марана, ідзе па дарогах, па нівах, палэцкіх селішчах, распырскваючы сярпа кроў, разганяючы людзей, як нікчэмных, смертельна перапалоханых казюрак. Нічога з ёй не зробіш, нікуды не схаваешся ад яе гневу. Генрыха не надта здзівіла такая вестка. Стары вопытны Аленбрандт, які добра ведаў гэты край, папярэджваў яго, што час ад часу на лету, на іхніх суседзяў, ліваў, находзяць нейкі незразумелы шах, і са сваімі сем'ямі, з усім скарбам яны ўцякаюць у глухія лясы, у балоты, зашываючыся там, у земляныя ямы, пад выворотні, нават у дуплы дрэў. Генрых пры ягонай назіральнасці сам заўважыў дзіўныя на першы погляд рыскі ў паводзінах тутэйшых жыхароў. Бурны вецер, які, уздымаючы клубы шэрага смярдзючага пылу, налятае знянацку з поля, яны заўсёды называюць тэўтонскім паслом. Ён, гэты вецер, выглядае, вынюхвае, які ўраджай у лэту, каб потым вярнуцца ў рыгу і ўсё расказаць сваім гаспадарам. Хочучы абразіць, прынізіць чалавека, людзі, што жывуць на імеры, кажуць, падманіў, як тэўтон з рыгі. Генрых разумеў, адкуль бярэцца страх у лэтаў. Раней на іх набягалі эсты і літва. Цяпер у гэты край праклалі шырокія сцежкі мечаносцы з Вендэна, латнікі Альберта з Рыгі. Вельмі змяніўся малады пастар за гэты час. У семінарыі, шчыры і назаўсёды паверушы Богу, ён думаў, хіба можна веру Хрыстову агнём і мячом засяваць на зямлі. Як дыханне ветру, як сонечны прамень, яна сама сабой павінна ўлівацца ў чалавечую душу. Сёння ён ужо не такі. Ён пераканаўся, на свае вочы ўбачыў, што язычніцтва не памірае, не хоча паміраць сваёй смерцю, чапляецца за чалавечыя душы і заўсёды трэба трымаць на пагатове добры меч. «Біце ўсіх, Бог на тым свеце разбярэ сваіх». Словы гэтыя прагучалі не ў Лівоніі, а далёка адсюль, у паўднёвай Францыі, калі там, як дзікіх звяроў, забівалі войны папы альбігойцаў. Альбігойцы – удзельнікі еретычнага руху на поўдні Францыі ў 12-13 стагоддзях. Але гэта мог сказаць рыжскі епіскап Альберт – і, ці трэба здзіўляцца, яго наверны любімы вучань, добрасумленны ціхі пастар, натхнёны, апантаны храніст Генрых. Выслухаўшы старога Вардэкі, Генрых не змяніўся з твару, не паказаў лэтам, што ён нечага баіцца. І ўсё ж патаемна ад іх паслаў верхавых у Вендэн і Рыгу па дапамогу. Ён забараніў манахіні Эльзы і князёўні Софіі выходзіць са свайго пакоя. Сам толькі раз у дзень прагульваўся па беразе возера, не аддаляючыся, аднак, болей чым на 200 крокаў ад царквы. Адкуль жа магла прыйсці небяспека? З боку эстаў? Ад Літвы? Ад караля дацкага Вальдемара? Ці, можа, з Полацка? Трывога навісла над возерам і драўлянай царквою, што прытулілася да гэтага возера. Генрых не спаў, чакаў бяды, пісаў хроніку. Назаўтра зноў прыплыў Вардэкі, яшчэ болей перапалоханы. «Дзе ж твая марана?» – запытаўся Генрых. Яе бачылі ўжо на тым баку возера. Насцярожана, як бы выпрабоўваючы, глянуў на пастра Вардэкі. Ён раз другі абышоў вакол царквы, моўчкі сеў у човен, паплыў. Уначы зашумеў дождж. На супрацьлеглым баку возера успыхнулі, затанцавалі агні. Заплакала князёўна Софія. «Боже, дапамажы!» – думаў Генрых і пісаў хроніку. Жыхнула маланка. Здавалася, Божы меч рассек чорнае неба. Не да дабра маланка ў восень. Генрых патушыў свечку, затаіўся ў цемры. Дождж падаў з нябеснага змроку на царкву. Шыпела вада, стагнаў усёй сваёй лістотай мокры стары ясень. «Што ж чакае мяне і ўсіх нас?» – думаў Генрых. Агідны страх, які ён доўга стараўся схаваць, затаіць у сэрцы, расплюшчыў яго, ператварыў у безабароннага чарвяка, аднаго з тых, што пасля дажджу выпаўзаюць са сваіх земляных норак сховаў. Генрых стаў на калені, горача пачаў маліцца Дзеве Марыі. «Абарані! Умцуй, мой слабы дух, адвядзі бяду!» Але гэтых слоў ён адчуваў не хапала. І тады ён ускочыў на ногі, страсна працягнуў рукі да неба, закрычаў, зрываючы голас. «Пакажы, што ты маці! Пакажы, што ты маці!» Убеглі ў малельню перапалуханыя служкі манахіня Эльза з князеўнай Софіі. «Надзявайце баявыя даспехі, бярыце ў рукі мячы і чакайце майго знаку», – загадаў служакам Генрых. Сам ён паверх сутаны надзеў пласцінчаты панцыр, падарунак Альберта. Пакрысе аціхаў дождж, але вецер загуў з яшчэ большай сілаю. Калацілася маленькая царква, здавалася яшчэ адзін другі напор ветру, і яна, як саломінка, як птушынае пяро, узаўецца ў начное неба. Генрых асцярожна выйшаў з царквы, падкраўся да старога ясеня, замёр, затаіўся каля яго, сціскаючы ў руцэ меч. Возера было запоўнена велізарнымі хвалямі, ды некалькі агнёў заўважыў на ім Генрых. Начныя агні раслі, набліжаліся, і ён зразумеў, што гэта ў напрамку царквы плывуць чоўны, і ў тых чоўнах ярка гараць паходні. «Як яны не перакуляцца, не пойдуць на дно ў такую непагадзь», – халадзеючы ад жаху, думаў Генрых. Першы човен прыбіўся да берага. Лёгкая постаць, абвітая нечым белым, пачала набліжацца да ясеня, каля якога хаваўся Генрых. «Пайке!» – пачуўся ці крык, ці стогн. «Пайке, дзе ты?» Столькі незразумелага болю і пакуты, столькі першабытнай язычніцкай страсці было ў гэтым начным прыглушаным голасе. Здавалася, крычала чайка, здавалася, крычала сама зямля. Генрых закалаціўся, затрымцеўшым целам, бо раптам зразумеў, што гэта яго кліча да сябе незнаёмая істота. «Ты пайке, ты наш пайке!» – успомніў ён словы старога Вардэкі. «Пайке!» – далятала з глухога змроку. «Дзе ты? Не хавайся ад мяне! Навошта ты хочаш праліць тэўтонскую ваду на магілы нашых продкаў?» «Гэты начны голас усё ведае», – абліваўся холодным потам Генрых. «Сапраўды, я хацеў заўтра асвяціць лэцкі могільнік, каб тыя язычнікі, што пахаваны там, адчулі Божае благаславенне, каб іхні пакуты ў пекле зменшыліся хоць на драбніцу. Там, калі верыць Вардэкі, ляжаць мае бацькі». Злосць нечакана успыхнула ў ім, перахапіла, як вяровачная пятля, дыханню. «Мае бацькі, мая маці, рымская царква, толькі яна. Я не ведаю і не хачу ведаць іншай маці». Ён да хрусту пальца сціснуў рукаяць мяча. «Пайке!» Зноў прагучала ў змроку. Белая постаць была зусім побач. «Гэта хітрыкі лэтаў», – раптам здагадаўся Генрых. «Гэта яны хочуць аблытаць мяне сваёй д'ябальскай павуцінай». Палёгку адчуў ён ды такую, што ціхенька засмяяўся, а левай рукой змахнуў з лба дажджавыя кроплі. Дзева Марыя ўбачыла яго ў гэтым змроку і кінула з нябёсаў залаты прамень, за які ён адразу ж ухапіўся. «Пайке!» – прашалісцела за некалькі крокаў ад яго. «Я тут, дзеці д'ябла!» – гучна сказаў Генрых. «Я тут, брудныя лжывыя лэты!» Ён адважна выйшаў са свайго сховішча, накіраваўся да царквы. Белая постаць кінулася да яго, і тады Генрых ударыў яе мячом. Гартаванае тэўтонскае жалеза наскрозь пранізала нечую слабую мяккую плоць. Адразу падалося сціх вецер, замоўкла шумлівае возера. Дзясяткі людзей рынуліся на Генрыха з цемры, звалілі яго. Вуснымі зубамі адчуў ён ледзяную вільгаць зямлі. «Убеле!» – пачуў Генрых роспачны крык. «Убеле! Дзяўчына мая! Я ўжо ён забіў цябе!»